د دې طرحې نه بغیر کولی شي چې خپله مسله یو ځای ته ورسوي او هغو چې تایید کړې ده یا قاطع یا نسبي شاید په همدې نظر وي چې په دغه تایید و قبول کې زموږ لپاره خیر دی او دا چې زموږ خلک خپل سرنوشت وټاکي شاید دغه طرحه ډېر کومک وکولی شي. زه هم له دغې جملې نه یم چې طور هم قاطع نه ده منلی، رد کړم ده، خو د رد معنی دا نه ده چې موږ په ملل متحد کې عضویت او یا د هغې قراردادونو ته اړه نه لرو یا احترام نه لرو. موږ نشو کولی ټول ملل متحد سازمان رد کړو او د هغې قراردادونه او په هغې کې غړیتوب نادیده ونیسو. هغه افغانستان چې موږ تاسې غواړو هغه به هم په ملل متحد او د هغې نه رالاندې دا د غیر منسلک هیوادونو کوم اصطلاح چې قدیم کې وه او یا اسلامي کانفرانس په دې کې به حتما غړی. زما څنګه د دې خبرې دلیل او بدیل زه وایم چې یو شاید څوک کردی هم یې د رد دلیل ولري او هم بدیل ولري. موږ ولې ډېر څه ردوو؟ افغانستان کې اوس یو نظام شته، موږ د هغه خلاف کوو، د دې خلاف به هم دلیل لرو او هم دا نظام چې نه نو بدیل به وړاندې کوو. دارنګه د ملل متحد د طرحې په اړه هم سره له دې غړیتوب او د احترام نه چې موږ دغه ادارې ته په خپل ځای او په خپل تناسب کې لرو، زموږ د جهاد رئیسه هدف او زموږ د خلکو د ګڼو حقوقو په منځ کې هغه مرکزی او رئیسه حق دا ده چې د افغانستان مسلمان خلک په دې قادر شي چې خپل سرنوشت خپله وټاکي او روان اسلامي جهاد یو اسلامي حکومت ته منتج شي. دا د جهاد رئیسه هدف ده چې د لارې موانع او میلمانه لرې شي، هلته که روسان په مباشره توګه خپله افغانستان ته راغلي وو مزاحم وو. جهاد یو لوی هدف دا و چې هر څوک دې په خپل کور شي، روسان دې له افغانستان نه ووځي او د هغې نه بعد د روسانو تر حمایت لاندې رژیم چې د افغانستان خلکو ته د قبول وړ نه ده دا دې هم سقوط وکړي. د دې نتیجه دا شوه چې په دې اسلامي ملک کې دا جهاد چې را روان شوی د دې دو موانعو د لرې کول نه بعد څه به کوي؟ یو خلا به ایجاد شي، افغانستان فارغ شي له روسي عسکرو او کمونیستي رژیم څخه، څه به کوو؟ دا جهاد دې ته منتج شي چې د افغانستان مسلمان خلک د خپل سرنوشت په ټاکلو کې دا جهاد اسلامي نظام ته ورسوي. اوس یو سوال دا ده چې آیا موږ خپل سرنوشت مستقلا خپله ټاکلی شو؟ په داسې حال کې چې موږ په وطن کې لا تر اوسه هم یو رژیم شته او د افغانستان په هغه رئیسه مرکزونو د هغه قبضه ده او زموږ د ملت درېیمه برخې ته نږدې مهاجر شوي دي او د مجاهدینو جریان روان دی او ګڼ شمېر تنظیمونه دلته جوړ شوي. زه خپله دا نظر لرم چې د افغانستان خلک کلن چې بالکل مستقل وي خپل سرنوشت خپله نشي ټاکلی، هغه د خپل سرنوشت په ټاکلو کې نور ته ضرورت لري، یا به دا نور زموږ دوست ګاونډي هغه هیوادونه وي چې هغه ته موږ د هجرت کور ورته وایو او د جهادي فعالیتونو فرهنګي فعالیتونو سیاسي فعالیتونو یو مجال او مجاز شته، موږ نورو له خپل کور نه ایستلي یو، دوی په خپل کور کې پناه راکړي او زموږ څه ډېر روایات او نظریات ورسره شریک دي. بې له دې نه چې موږ خپل حریت د لاسه ورکړو موږ به له دغې گاوانډي اسلامي دوست هوادونو په مرسته او تعاون خپل سرنوشت ټاک او یا به دا کار نه کیږي موږ به د ملل متحد په تور حکومت خپل سرنوشت ټاک داسې شرایط چې هیڅوک له موږ سره یارو مددگار نه اوسیږي موږ خپل سرنوشت خپله وټاکلی شو دا مرحله بعدن به راځي اوس دا کار نه شي کیدلی اوس موږ کوم له ترجیح ورکوو زوایم که موږ د ملل متحد طرح رد کړې ده هغه جزئیات چې په دې مسله کې نقش لري لکه چې حضرت صاحب وفرمایل اوله ماده دویمه ماده دا خو هغه ده چې د افغانستان تعارف پکې شوی افغانستان په قدیم کې څنګه و تمامیت اردوی درلودلو غیر منسلک هیواد و استقلال لرلو او اسلامي هویت و تشخص درلوده د افغانستان خلکو د خپل ملک اجتماعي سیاسي او اقتصادي نظام کې خپل رائے او همکاري کوله دا خو د یو ملک تعارف دی دې ته داسې یو ماده نشي ویلی چې څوک چا ته وړاندې کړي چې دا مني او که نه او که څوک د چا نوم واخلي د هغې نه بعد ورته هر څه ووي دا به یې مني یا څوک په صنف کې یو معلم تعارف وکړي او هغه بیا د نه ویلو یو کلمه استعمال کړي نو تعارف نه بعد معنی دا نه ده چې د نه ویلو کلمه به یا د نه منلو کلمه به خلک مني تعارف بالکل په ځای دی اما تعریف شوی دی کوم چې افغانستان لري ملل متحد نشي کولی چې دا یوه کلمه حذف کړي چې افغانستان تمامیت اردي به نه لري دا نشي حذف کولی استقلال به نه لري یا به هویت اسلامي نه لري یا به غیر منسلک نه وي هغوی خو موږ چا سره منسلک کولی نشي دا طبیعي یوه خبره ده او موږ د دې خبرې تقدیر کوو چې دا طبیعي خبرې د تعارف خبرې په اول کې دوی راوړي بنیادی خبره داره چې هلته ابتکار په قضیه د افغانستان کې دا زموږ حق دی که دا د ملل متحد حق دی ملل متحد په ټوله دنیا کې د ملتونو نه ابتکار نه سلبوي بلکې د هغوی سره د ابتکار له حق نه د استفادې په برخه کې کومک و مرسته کوي موږ هم دا وایو هر څوک چې وي اسلامی هیوادونه وي غیر اسلامی هیوادونه وي سازمانونه وي مؤسسات وي موږ نه به ابتکار څوک نه سلبوي موږ د خپلو وینو په قیمت دا ابتکار دورو ته نه دی سپارلی د افغانستان د جهاد اهداف ټول دا دي چې د افغانستان خلک به د خپل سرنوشت د تعیین او د حکومت د نوی او د خپل ژوند سیاست ټاکل خپله کړي هغه زور ته موږ نه یو تسلیم شوي چې هغوی دغه ابتکار له موږ نه سلبولو ملل متحد باید داسې ماده وړاندې نه کړي چې په هغې کې دا حق موږ نه سلب شي شاید په دې طرحه کې دا ماده نه وي دلته صرف دومره لیکل شوي وي چې افغان ډیالوګ دا خلک د خپلو کې خبره وکړي دغسې یو میکانیزم د وسیط په ذریعه چې خپله ملل متحد شاید واوسیږي منځته راشي چې جانب مقابل په دې راضي شي شاغله اقتدار انتقال کی دغه میکانیزم چې من ته راځي د وسیط په ذریعه جانب مقابل په جریان کی او هغه میکانیزم چې جوړیږي چې هغوی ورته قدرت انتقال کی ابا د دې جانب مقابل دوست وي که دشمن که میکانیزم د هغوی دوست وي نو هغه په صحنه کې حضور لري او موږ د هغوی حضور نه یې تحمل کړی د هغوی فکري حضور د هغوی سیاسي حضور او د هغوی نظامي حضور دا موږ سلب کړی موږ نه وایو چې افغانستان کې به د کمونیزم فلسفه چلیږي د افغانستان کې به د روس پورې وابسته سیاست چلیږي او که جانب مقابل په دغه میکانیزم کې په جوړولو کې هغه برخه ونه لري داسې میکانیزم جوړ شي چې د هغې دښمني هغه څنګه حاضرېږي د دښمن ته قدرت انتقال کړي دا میکانیزم خو اوس هم شته 1500 کسیزې شورا چې ډېر وساتو او حیثیت یې درلود دغه جناب حضرت صاحب د رئیس دولت په حیث باندې ومانه که دا که د دوست کلمه شرط نه وي دا جانب مقابل ولې د اقتدار نه انتقالوي دغه میکانیزم به مختلط جوړیږي د جانبیانو منافع به محفوظ ساتي او هغه به د دوست په حیث تلقی کوي پس د هغه نه به هغه ته اقتدار حواله کوي او زمون خلکو ټولو رهبرانو په دې کې د ټول اتفاق دی چې موږ له نجیب او د هغوی پورې د هغوی اراکین او متحدینو سره له قاعدې نه تر رأسه پورې مشترک نظام او حکومت جوړولو ته تیار نه وي. دا تر هغه چې رات کړی دا نظر ده او کچا نسبی منلې ده دا نظر ده. په دې کې د ټولو اتفاق ټول جهادي تنظیمونه تاسو غوندې علمي شخصیتونه د افغانستان یو کس شاید سي پیدا نشي چې هغه په دې ډول راوخته وي چې هغه وایي چې موږ له دغه برحال نظام رژیم د اراکینو منصوبینو سره مشترک نظام جوړول ته تیار نه یوازې دا چې دا سیاسي ګوندونه ردی بلکې دا ټول علمي منور شخصیتونه حتی عوام ردی. اوس په دې کې دا مسله جدي پرته ده چې د هغې سره د داسې یو میکانیزم جوړول چې د هغوی د قناعت وړ وي او هغه داسې چا ته اقتدار انتقال نه کړي چې هغه بالفعل د ده موجودیت ختم کړي بلکې د ده د موجودیت د تحفظ نه به دی مطمئن وي. موږ وایو چې موږ سلا همدې ځای کې تمرکز پیدا کوي او د دې معنا داره چې موږ کله دا خبره ومنله چې ملل متحد د دې طرحې د لارې نه د څه تغییراتو اصلاحاتو سره مسلې حل ته راوړاندې شي ابتکار هغوی ته انتقال شو او دغه ملل متحد د یو داسې سازمان په حیث چې د ګڼ شمېر هیوادونو نه جوړ دی او د هغوی سیاسي اقتصادي او نور اړخونه د دنیا لوی مقتدر نظامونه او هیوادونه ابر قدرتونه حمایه کوي بودیجه یې تامینوي سیاست یې تنفیذ کوي او مسؤلیت یې تامینوي په ټوله دنیا کې. د ملل متحد نمایندګان چې په دنیا کې آزاد ګرځي ور چې تزیو قابل احترام دي د دې امنیت د هماغه ابر قدرتونو لخوا نه تامین شوی او هغوی د خپل نفوذ په ساحه کې دا مجال ګوري چې دوی آزاد ګرځېدلی شي ټول فعالیتونه فرهنګي تعلیمي صحي اجتماعي ټول کولی شي. ملل متحد به هېڅ د دې طرحې په رڼا کې یا د دې کې څه اصلاحاتو سره د قضیې حل ته راوړاندې نه شي مګر هله چې له دوو ابر قدرتونو نه پکې استیزان وخت او هغه د حل طریقه او طرحه هغوی حضور ته تقدیم کړي بیر دې نه چې تبلیغ شي دا مسله او هغوی وکی کړي د هغې د وکې نه بعد به د ملل متحد د طرحې په حیث راوړاندې کېږي. که ملل متحد خپل داسې موجودیت درلودلی چې دوی د خپلو طرحو په تنظیمولو او د هغه په وړاندې کولو کې دغه لوی ابر قدرتونو ته ضرورت نه وی یا د هغوی نه فارغ وی مستقل وی به دا نه ول چې موږ دا کار کړی وی که د ډېر غریب بیچاره او ناشناس هیواد سړی هم هغې په راس کې وي خو هغه د هغې هیواد نماینده نه دی فقط جنسیت یې هغې ته راجع دی هغه د ابر قدرتونو نماینده دی هغه د امریکا او د روس نماینده دی کیدلی نه شي چې د دې نه بغیر قدم واخلي. نو موږ وایو چې اوس خو موږ که د مهاجرینو مجاهدینو په اړه کې دلته څه مرستې شوي وي خو یو جهاد سره خود موږ جنګېدلي او یو جهاد اوس هم په افغانستان کې زموږ په خلاف دغه رژیم حمایه کوي. موږ د دې په ځای چې مسله خپلو کې بحث کو د ملل متحد په عنوان مسله پرېږدو چې د روس او امریکا په منځ کې په توافق وشي او د هغې توافق نه بعد افغانستان کې هغه تطبیق شي. د ملل متحد طرحه د روس امریکا له توافق نه بغیر هېڅ معنا نه لري مفهوم نه پیدا کوي هغه به هلته اجرایي اړخ پیدا کوي چې د افغانانو توافق د ګاونډي هیوادونو توافق دا ثانوي امرونه دي د دې قیمت ګذاري ډېره کمه ده. بنیادي کار به د روس امریکا توافق او د روس امریکا په توافق باندې که زموږ خلک موافقه لري دا د ملل متحد نه بغیر ممکنه شي. موږ وایو چې موږ د سرنوشت په تعیین یا د قضیې په حال کې ابتکار زموږ حق دی او موږ نه باید د خلکو په وړاندیزونو باندې یا په پیشامدونو باندې که څه جانبي عوارضم ایجادوي ابتکار د افغانستان د ملت نه سلب کړو. نن که موږ موافقه وکړو د دې موافقې معنا دا نه ده چې په روان عیسوي کال کې چې لږې میاشتې پاتې وي یا په روان شمسي هجري کال کې چې میاشتې لږ وې دنه زیاتې یا په روان قمري کال کې چې بیخي دا اوله میاشت ده دا قضیه به حل شي. ځینې خلک به همدې فکر دی که موږ دا موافقه وکړو ځینې دوستان به رامنځته شي زموږ چې ورسره ګزاره ښه کېږي او دا مسله به ډېره ځل حل شي. موږ چې موافقه وکړو د دې مسالې د حل چې دا په کوم فهرست کې واقع شوې ده دا به د هغوی په اختیار دا مسله معلق شوه او موږ به صرف د اخبارونو او د نورو لارو نه پیشنهادونه کوو چې هغه زموږ موافقه چې د ملل متحد د طرحې په نسبت کړې وه یره په مونږه دا مساله ډیره وګده شو کومه کونه قطع شوی دی مجاهدین جهاد متوقف شوی دی او دا څو وخت به دا کار کوي اوس کوم اثر او کوم نفوذ دی کوم قدرت دی چې مونږ دا خبره د موافقه نه بعد په اول مناسب زمانه کې غوی تطبیق کی دا په مېشتو په کلو معلقه پرته ای واک به دا وې سره ای او هغه هر وخت لازم او مناسب بولی دا کار وکړي کله چې په مونږ کې د تحرک احساس ختم شو او په من کې د تکولو قابلیت ختم شو په داسې وخت کې شاید دا کار وکړي مونږ د دې پر ځای چې مونږ بیا د نورو مجهولو مبهمو معطلو فیصلو ته انتظار وباسو دا واک مونږ سره خپلې او مونږ ملل متحد ته وایو چې ستاسې هغه قراردادونه چې د روسانو په خلاف هم پاسول مونږ فراموش کړي نه دي ستاسې هغه مرستې چې مهاجرینو ته هم رالیږلي مونږ ویلې کړي نه دي او تاسې د قضیې په حل کې پوره کومک کولی شئ داسې مرحلې ته ورسېدلو اما اتحادونه په من کې احتمالي دي ډېر ځلې راغلي د اتحاد په نوم یا د حکومتونو په نوم د احمد شاه صاحب حکومت جوړ شوی اوس د حضرت صاحب حکومت جوړ شوی مونږ وایو چې من کې د خپل سرنوشت د خپله ټاکلو قابلیت شته بالقوه ولې مونږ الحمدلله یو ملت یو او په من کې علم شته فرهنګ شته مونږ تاریخ لرو او مونږ کې شخصیت شته عناصر شته علم والا تجربه والا اداره والا مونږ ته یو ملت یو چې خپل سرنوشت خپله ټاکلی شو خو زمونږ دا ټول قوتونه بالقوه دي که مونږ غواړو چې دا فیلتر راوباسي زمونږ قوتونه بالفیل شي عیار شي دا له مونږ نه یو کلي اندماجي اتحاد غواړي کلي په دې معنی چې سیاسي او صنفي قشر د هغه نه بیرون نه وي اندماجي په دې معنی چې هغې کې به د ټولو تنظیمونو نمونه حذفیږي امیران به مستعفی کیږي یو نظام یو رهبر به ټاکل کیږي که مونږ دا کار وکړو مونږ د ډېرې دنیا د ډېر څه سره مقابلې ته تیارېدلی شو هغه ټول څه چې زمونږ ارمان دی او هغه څه چې مونږ د ځان په حصه کې ښه ګڼو او هغه څه چې مونږ په ګذشته کې په افتخار کوو چې زمونږ نیکګانو پلرونو دا کارونه کړي وو او مونږ د هغې تکرار وکړو یا د هغه نه بهتر وکول یا د هغې بلمثل وکول دا ټول کار د مونږ نه دی تعدد و تفرق په تعویق کې اچولی دی په تعویق کې سوچه سلب شوی نه دی که دا تعدد و تفرق په وحدت بدل شي نو دا به بالفعل دا د قابلیت به زمونږ فعل ته راووځي زمونږ خپله اتحاد دا د ټولو مسلو د حل یوه لار ده ولو که دا کارونه شوي اتحاد چې راځي په دې کې دوه عنصره ډېر ضرور دي یو دا چې هر رهبر له خپل اختلافي موقف نه تنازل وکړي او یو متحد قیادت او سیاست په نسبت توافق وکړي تنازل او توافق د افغانستان د خلکو ترمنځ د مسلې د حل لپاره دوه چابیانې دي هر څوک چې یو اختلافي موقف لري او دلایل هغه دپاره راجم کړي بهترې ګڼي ترجیح ورکوي هیڅوک اتحاد نشي ردولی دا تنازل غواړي چې مونږ مقابل کې دلیل نه وایو خپل اتحاد یو وجیبه او داسې یو عنصر دی یو معدني چې دا زمونږ ملت ته یو د اتوم قوت ورکوي خو دا هلته راځي چې مونږ له اختلافي مواقفو نه تنازل وکړو او د اتحاد په نسبت توافق وکړو او په دې توافق کې چې زمونږ هغه تنظیمي ګټې مونږ ته پیمال ښکاري هغې نه صرف نظر وکړو اجتماعي او ملي ګټو ته ترجیح ورکړو اوس زمونږ څنګه تنظیمي ګټې ترجیحات لري که مونږ څنګه اجتماعي ګټې ترجیح ولري مونږ به اتحاد کوو په اتحاد کې اجتماع شته کیږي او په اختلاف کې تنظیم محفوظ او متحرک پاتې کیږي بله خبره دار چې دا کار کېدلی شي که نه او دا خو فعلا نه شي کېدلی خو دا به شرایط داسې راځي چې دا به کیږي په دې معنی که خلک نن په خپله خوښه د خپلو اختلافي مواقفو نه تنازل ونه کړي سبا به دا شرایط پرې راځي چې د ده په خپل موقف ټینګار به ارزښت نه لري هر څومره چې دی چغې وایي زه یو تنظیم وم زه یو رهبر وم ما دا کارنامې دي دا به هېڅ ارزښت نه لري زمانه به دا مسله داسې کوي چې د دې بارګینونه به خلک وګوري چې دا امتیازات به خلک عرضه کوي څوک بې نه اخلي مونږ به نن د دې وخت دی چې مونږ په افتخار سره دا کار وکړو نه په اجبار سره دا راځي هېڅوک باید په دې کې تشویش ونه لري زه په دې معتقد یم چې ټول هغه خلک چې بې ځایه ټینګار کوي پافشاري کوي دلایل راوړي خلک قانع کوي تحمیق کوي یا تهدید کوي اخله ساو کوي دا وحدت زمنګ د ملت حق ده دا موږ ته حياتي مسله ده دا د ټول منافعونه لړه ده دا داسې مسله ده چې څوک را دی په خپل سرنوشت لوبي کوي او دا وخت راځي چې په خوخه ونه کی په کراهیت به وي موږ باید ته مسمم او معتقد اوسو زمنګ اتحادونه راځي یا حکومتونه جوړو ثبات نه لري اول به جوړولو کې ناکامیږو منلو نه منلو کې کله چې جوړ کو ثبات نه لري متخالف مجازات کیږي نه او د تخالف مجال وي څوک چې تخالف کوي اعتبارات امکانات برحالي زمنګ اتفاق دا یو فیصد ارزښت لري پنځه پلسو کې یا پنځوس پلسو کې او زمنګ سره د دې دوه ګاونډي اسلامي هیوادونو پاکستان او ایران زمنګ د اتفاق سره د دوی حمایت د دې ته نیمایي نور قوت ورکړي زمنګ هغه اتحاد کې د حکومت په نوم کې د اتحاد په نوم اوب ځای تر رسیدي چې دغه ملکونه چې موږ پکې وسیګو دوی دغه حمایت وکړي زم په دې کې لوی اشتباه دا ټول چې اوس اتحادونه غواړي هم دې خلکو وکوله چې دا پنځه سو کسې د شورا فیصله حمایت ونه کړي او کله به چې دوی زمنګ د اختلاف نه دوی متضرر خپل منافع په خطر کې وګوري دا حمایت وکړي دنیا کې ټول هیوادونه معاملې په خپل مصالح او په خپل منافع کوي موږ دې ته ویلي دا پیشنهاد چې اوس یې جانبه جلسه وشو دا یو کال مخکې موږ دا پیشنهاد د خارجه وزیرانو ته کړی چې د افغانستان د قضیې په حل کې ډیر کومک دا کار کوي چې اوسې جانبه جلسه وشي او تاسې زمونږ په داخلي امورو کې نوره دلچسپي مه لرئ خو زمونږ د بقا او زمونږ د سلامتیا سره ستاسې بقا او سلامتیا تړلی د دې سره دلچسپي ولرئ زمونږ قیادت او وحدت دا زمونږ بقا تضمینوي او زمونږ اختلافات دا نورو ته موقع ورکوي چې زمونږ په ملک کې پاتې شي که نور زمونږ په ملک کې پاتې شو ستا نه امنیت شته دی نه د سلامتۍ شته او که نور زمونږ له ملک نه ووتل موږ ستا دشمن نه یو ستا دوست یو زمونږ موجودیت ستاسې لپاره ډیر مفید دی ستاسې لپاره ډیر ضروري دی تاسې دا کار وکوي او دې نه صرف نظر مه کوئ متاسفانه چې په دې کار کې همیشه څه تکالیف وي زه خپلې خبرې ورونه لنډوم ستاسې وخت نه نسم د ملل متحد د طرحې د رد معنا رئیسه د نورو جانبي تبصرو نه سوا هدف دا دی چې یو له دښمن سره قبل الوخت پخلا کېدل د یو داسې میکانیزم باندې توافق چې هغه ورته دوست وایي او اقتدار ورته انتقال کړي او نهایتا هغه مشترک حکومت چې موږ یې ردوو که هغه اوس د یو سیاسي مقتدر نظام په حیث رد شي نو هغه غواړي چې حضور سیاسي افغانستان کې ولري اوس به هغه نظام د لاسه ورکوي خو په نظام سازۍ کې باید هغه مراعت شي دا اوس د کابل د نظام نور هیڅ توقع نشته د روسانو هم نشته هغه ټول په دې پوهېږي چې د دې نظام آخر شپې ورځې دي هغه غواړي چې په آینده نظام سازۍ کې دا مراعت شي د روسانو موقف دومره دی د کابل د حکومت موقف دومره دی اما د ملل متحد موقف د دې نه پیشرفته دی نه یوازې مراعت بلکې هغه په جریان کې واقع شي که موږ مخامخ خبرو ته حاضر شو شاید کابل وراده ومني تاسې نظام خپله جوړ کړئ خو موږ د یو سیاسي عنصر په حیث ومنئ که دولتي عنصر په حیث راسره جنګیږئ د سیاسي عنصر په حیث ومنئ حزب نوم هم بدل کړی مرامنامه به بدله کړو اساسنامه به هم بدله کړو دا ټول به ستاسې په معتقداتو روایتو برابر کړو خو موږ د یو سیاسي عنصر په حیث ومنئ که موږ دا تنازل وکړو دا ډېر هغوی دپاره قابل قبول دی نو موږ وایو چې د دې په عوض بدیل به یې څه شی بدیل داره چې اوس اته ویش کسي د کمیسیون جوړ شوی په دې کې لاسوهنه ونه شي دې کمیسیون ته کومک او وخت ورکول شي چې دغسې یو طور راوباسي چې د افغانستان د خلکو په منځ کې یو نظام په درې اصولو جوړ شي یو اصل یې جامعیت دی چې موږ داسې یو نظام جوړ کړو چې د افغانستان سیاسي ګوندونو اصنافو او اقوامو ته جامع اوسېږي انحصار تنظیمي انحصار سیاسي انحصار صنفي او قومي پکې نه وي حداقل حضور پکې هر څوک ولري او دا نظام مشروعیت ولري د جامعیت نه بعد په دې معنا چې په همدغه ظروفو کې چې موږ واقع یو وکولی شو چې دغسې یو اجتماع جوړه کړو چې هغه د هغې نظام په نسبت باندې اظهار رایه توافق وکړي چې درست او بیا دا نظام صلاحیت ولري هغه امکانات او اعتبارات چې تنظیمونو قبضه کړي دا دې ته انتقال شي. یو نظام له مشروعیت او جامعیت او صلاحیت نه بغیر چې اوس هم شته دی دا هیڅ نشي کولی. شاید دې په وړاندې ډېرې ستونزې وي، خو موږ باید د دې ستونزو د کمیسیون چې جوړېدلو